I nawet jeśli miałbym być ten ostatni głupek, który rzuca się w życie i od rozsądku woli tupet, to będę każdego dnia budując swą legendę. Ty też, Bóg porówno obdziela każde osiedle. Serce to młot, daj zamek, wiara go zburzy. Serce to klucz, otwiera duszy, drzwi do ludzi. Mapę zostaw w domu, kompas to intuicja. Jak się poruszać i nie zgubić, stare miasto dało przykład. El, mam pytanie, myślisz, znam odpowiedź na nie, czy coś wiem? Mam masę wątpliwości na pokładzie, wiem jedno. Nawet kiedy statek będzie pędził do dna, będę walczył, patrz mi w oczy, kurwa, nigdy się nie poddam. Płacimy hajs za haj, ten naturalny jest za darmo. Za słowa i za emocje mamy raj na własność. Iluzje wciąż nas wciągają w bagno bez nadziei, a bez niej człowieka złamać tak łatwo. Żeby tylko doświadczyć, żeby tylko coś przeżyć, żeby czuć, że ciągle walczyć, żeby mocno w coś wierzyć, stać się coraz starszy, nie pogubić się w faktach. Na boisku i trybunach gra pod dyktando hasła. Żeby tylko doświadczyć, żeby tylko coś przeżyć, żeby czuć, że ciągle walczyć, żeby mocno w coś wierzyć, stać się coraz starszy, nie pogubić się w faktach. Żyj, żyj, żyj, żyj na maksa. Tak często patrzę w twarz smutku i strachu, lecz równie często w złoty blask szczęścia u przyjaciół. Tysiąc szans, nie miej boja, odwaga to nie wada. Odważ się, nie odważaj, sprawiedliwość wagą włada. Idealiści jak ja, naiwna mniejszość, aktywiści, zaangażowanie kontra obojętność, myśli i przeciętność. Tak to plaga, taki świat, szybko, łatwo i niczego nie wymagać. Wiem, tyle to pokus, ja też uczę się odmawiać. Myślisz, że mam swój sposób, żeby była równowaga? Tyle osób, dróg, tyle planów i pomysłów, tyle snów, tyle noc. Bez snu testem dla zmysłów. Żeby tylko doświadczyć, żeby tylko coś przeżyć, żeby czuć, że ciągle walczyć, żeby mocno w coś wierzyć, stać się coraz starszy, nie pogubić się w faktach. Na boisku i trybunach gra pod dyktando hasła. Żeby tylko doświadczyć, żeby tylko coś przeżyć, żeby czuć, że ciągle walczyć, żeby mocno w coś wierzyć, stać się coraz starszy, nie pogubić się w faktach. Żyj, żyj, żyj, żyj na maksa. Wiem, będą mówili ci, daj sobie spokój. Wiem, mówili mi, a teraz nie trzymają kroku. Nic a nic, nie trać chwil na pretensje. Walcz, ścinaj głowy, bieg i rzek, zmieniaj z diabłem tańcz. Jeśli masz cel, to warto nawet z nim oszukać go na koniec jak czerstwiaka. Wziąć pod pić za ogon i za okno, mocy woli nie dotkną. Mogą rzucać kamienie, nie zrobią krzywdy kroplą. Dziecko słońca działa jak promienie, wiedz to. Widzi piękna, świat się śmieje, gdy śmieje się dziecko. Tak mówią, trochę prawdy jest w tych hasłach. Żyj, żyj, żyj na maksa. Zawsze, zawsze robię swoje w 100%. Już dawno to pojąłem. Swoją drogą, tego się trzymaj. 100%. Twój los w twoich rękach. Żeby tylko doświadczyć, żeby tylko coś przeżyć, żeby czuć, że ciągle walczyć, żeby mocno w coś wierzyć, stać się coraz starszy, nie pogubić się w faktach. Na boisku i trybunach gra pod dyktando hasła. Żeby tylko doświadczyć, żeby tylko coś przeżyć, żeby czuć, że ciągle walczyć, żeby mocno w coś wierzyć, stać się coraz starszy, nie pogubić się w faktach. Żyj, żyj, żyj, żyj na maksa. Nadzieja, wola, pewność i spokój. Miasto, smak wiosny na każdym kroku. Ja, tysiąc elementów, jedna całość. Syren i gruch, ostatnia z nocy, dobranoc.